Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska jest gotowa udzielić pomocy humanitarnej imigrantom przebywającym na terytorium Białorusi, mówi wiceszef MSZ. W atakach psów, śmieci, skandaliczna wypowiedź Frasyniuka o polskich żołnierzach. W najbliższych miesiącach nauka będzie się odbywała w całości stacjonarnie, zapowiada minister edukacji i nauki. Polska jest gotowa udzielić pomocy humanitarnej imigrantom przebywającym na terytorium Białorusi przy naszej granicy, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. MSZ wysłał do Białorusi notę dyplomatyczną w tej sprawie. Nasz kraj pomaga też Afgańczykom w Kabulu, którzy chcą wyjechać ze swojego kraju opanowanego przez talibów, mówił Marcin Przydacz, dodając, że osoby koczujące przy granicy Białorusi z Polską i Litwą to zupełnie inna grupa. To nie są uchodźcy, tylko migranci ekonomiczni, którzy są tutaj zwożeni na Białoruś samolotami legalnie przez Aleksandra Łukaszenki. Oni po prostu są zapraszani na Białoruś, mają legalny pobyt na terytorium Białorusi, a później są wysyłani celowo na granicę litewską najpierw i polską, ale także i na łotewską. Stąd wywołać sztuczny problem. To są dwie zupełnie inne sytuacje. Kilkudziesięcioosobowa grupa nielegalnych imigrantów od kilkunastu dni koczuje w pobliżu wsi Ustnasz Górny na granicy polsko-białoruskiej. Odnosząc się do wojny hybrydowej prowadzonej przez reżim Aleksandra Łukaszenki wobec krajów Unii Europejskiej i próby wywołania kolejnego kryzysu migracyjnego, Władysław Frasyniuk w programie Fakty po Faktach w TVN24 nazwał żołnierzy Wojska Polskiego strzegących wschodniej granicy Polski watahą psów i śmieciami. Nie zareagował na to prowadzący rozmowę Grzegorz Kajdanowicz. Zarówno wypowiedź Frasyniuka, jak i brak reakcji dziennikarza wywołały oburzenie w mediach społecznościowych. Słowa Władysława Frasyniuka są skandaliczne i powinien za nie przeprosić, powiedział poseł klubu Prawa i Sprawiedliwości Tadeusz Cymański. Osoby, które są legendą, co by nie mówić o Frasyniuku, ludzie sierpnia, ludzie tamtych czasów, ludzie, którzy mają wszelkie dane, żeby poprowadzić, żeby przeprowadzić przez trudne czasy całe społeczeństwo, przez chwilę zacietrzewienia, bo wydaje mi się, że puściły mu nerwy, no przecież nie jest nikt tak głupi, żeby takie słowa, takie kalumnie. I jeszcze budowa autorytetu ludzi w mundurach to obowiązek każdego, dlatego strasznie byłem zaszokowany tymi słowami. Byłoby wspaniale, żeby przeprosił. Minister Obrony Narodowej zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie znieważenia żołnierzy Wojska Polskiego. Oburzenie wyraził także premier Mateusz Morawiecki. Redakcja TVN24 wyraziła ubolewanie, że zabrakło stanowczej i krytycznej wobec używanych zwrotów reakcji ze strony prowadzącego program. Druga zmiana polskich strażaków wyleciała godzinę temu do Grecji. 143 ratowników zastąpi tych, którzy działają na miejscu od 7 sierpnia. Dowódca drugiej zmiany Marcin Kendra powiedział, że strażacy przez co najmniej 2 tygodnie będą pracowali w okolicach miejscowości Wilia. Doświadczenia kolegów, którzy są na miejscu, pokazują, że sytuacja może się zmienić diametralnie. Ich misja była planowana na 2 tygodnie. Okazuje się, że rozwój dodatkowych 2 pożarów właśnie w okolicach miejscowości Wija spowodował, że rząd grecki wystosował prośbę o przedłużenie naszych działań o 2 tygodnie. Planujemy 2 tygodnie, a jak będzie, to zobaczymy. W drodze do Grecji są teraz strażacy głównie z województw wielkopolskiego i dolnośląskiego. W najbliższych miesiącach nauka będzie się odbywała w całości stacjonarnie, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister edukacji i nauki. Nadejście czwartej fali pandemii jest pewne, mówił Przemysław Czarnek, ale jednocześnie podkreślił, że będzie ona łagodniejsza. To nie będzie taka fala jak trzecia fala czy druga fala, która powodowała zapełnienie szpitali, bo to jest rzeczywiście najbardziej szkodliwe czy najtrudniejsze. No i oczywiście liczba tych, którzy umierają na COVID. Według modeli, które są w Ministerstwie Zdrowia, jesteśmy z Ministerstwem Zdrowia cały czas w pełnym kontakcie, ta fala nie będzie aż tak groźna, więc spokojnie wracamy do nauki stacjonarnej, przygotowując się również na tą czwartą falę. W ubiegłym tygodniu minister edukacji podpisał rozporządzenie, które określa sposób działania szkół w sytuacji trwającego w Polsce stanu epidemii. Dziś 50. premiera w Radio Buku. Literacki projekt Polskiego Radia działa od października ubiegłego roku. Co poniedziałek w sieci pojawiają się dzieła literatury w formie dźwiękowej, od lat nagrywane przez najlepszych aktorów w studiach Polskiego Radia. Powieść Czachary Marii Rodziewiczówny zapowiada dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Maria Rodziewiczówna kojarzy nam się z miłością, romansem i czułością dla bohaterów. W naszej serii Radiobook zaprezentujemy troszkę mniej znany utwór Marii Rodziewiczówny pod tytułem Czachary. To historia rodzinna, to spór braci o majątek o tej właśnie nazwie. Czyta Gustaw Ludkiewicz. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na kanale na YouTubie i Facebooku. To był Serwis Trójki.

młota. 5 minut do północy to cofnięcie się do roku 1906, kiedy grupa młodych ludzi spotyka się nad jeziorem Genewskim. Pisząc tę książkę, Osendowski znał zapewne nie tylko czarodziejską górę Mana, ale też słynne wieczory nad Lemanem księdza Mariana Morawskiego, przejmującą książkę o stanie ducha europejskiego u progu nowego wieku. W jego książce, w książce Osendowskiego, 5 minut po północy, młodzi ludzie spotykają się nad jeziorem Genewskim, aby prężyć przed sobą muskułę. Jest tu Hans, który czyta Goethego i marzy o wstąpieniu do floty niemieckiej. To oczywiste nawiązanie do Hansa Castorpa z Czarodziejskiej Góry. Trudno literacko porównywać obie książki. To oczywiste, że Tomasz Mann geniuszem literackim przewyższa Osendowskiego. Ale z drugiej strony zamysł Osendowskiego jest szerszy niż Manna. On w swoim cyklu Na przełomie opisał ludzi przed i po. Przed wielkim wstrząsem, w trakcie, to zwłaszcza w Iskrach spod młota, i wreszcie w 5 minut do północy pozwala swoim bohaterom spotkać się po druzgocącym doświadczeniu wielkiej wojny. Ten cykl w sposób niezwykły wprowadza nas w rozumienie wieku XX, w rozumienie, które brzmi niemal jak przestroga. Początek, którym miał zacząć wszystko, początek, który miał być progiem nowego świata, i wreszcie doświadczenie okrutne, które kończy się zmęczeniem. Wiek XX zmęczył się, zanim zdążył się na dobre zacząć. Te książki czyta się dziś wręcz z przerażeniem. One brzmią jak przestroga. Ferdynand Antoni Osendowski, 5 minut do północy, Lenin i iskry spod młota, cykl powieściowy Na przełomie. Trójkowy felieton kulturalny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Get 'em to swap. my mamy dla Państwa coś miłego. Podwójne zaproszenie na Carbon Silesia Festival. To jest debiutujący festiwal muzyki elektronicznej, który odbędzie się w sztolni imienia Królowej Luizy w Zabrzu 3 i 4 września od godziny 16 do godziny, uwaga, 6 rano. Będzie można posłuchać wyjątkowych muzycznych działań, dźwięków, rozmów. Wystąpią m.in. Goral, Bokka, iRobot, Kuba Sojka i Rysy. Oczywiście program Trzeci Polskiego Radia zapewni relacje z pierwszej ręki z swojego mobilnego studia. A jeśli chcecie Państwo dostać to podwójne zaproszenie, to piszcie do nas teraz na trójka@polskieradio.pl. It wasn't easy, but nothing is. No. Woo-hoo! When I feel heavy metal, woo-hoo! And I feel that I need a woo-hoo! When I lie and I'm aching all of the time, but I'm never sure why I need you. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Nowy festiwal na imprezowej mapie Podkarpacia Etno Las. Pierwszy festiwal kultury lasowiackiej, a naszym gościem w Trójce przed Południem jest pani Wioletta Rejman. Dzień dobry. Dzień dobry. Kultura lasowiacka. Myślę, że dla wielu to będzie odkrycie. Tak, myślę, że tak, zwłaszcza, że jest to nowy festiwal, organizujemy go po raz pierwszy, a chcemy pokazać, jak żyli, jak funkcjonowali, czym zajmowali się lasowiacy, czyli dawna grupa etniczna zamieszkująca obszar dawnej Puszczy Sandomierskiej. Gwara lasowiacka, czym się charakteryzuje? Nie jest zbyt trudna, powiem szczerze. Słyszałam ostatnio osobę, która mówiła, witała właściwie gości w Gwarze Lasowiackiej. To jest bardzo piękny język, troszeczkę może niezrozumiały dla najmłodszych, ale dla starszych myślę, że jest zrozumiała. Nie jest trudna. Można zrozumieć, o czym człowiek mówi. Ale domyślam się, że też warto trochę się nauczyć tej gwary, żeby móc się porozumieć ze starszymi w innej rzeczywistości tak naprawdę, rzeczywistości nawiązującej do tradycji sięgającej hen daleko. Tak, myślę, że warto i podczas tego festiwalu organizujemy warsztaty. Warsztaty z gwary lasowiackiej dla najmłodszych i nie tylko, dla rodzin z dziećmi, tak żeby ci najmłodsi, którzy zamieszkują obszar właśnie dawnej Puszczy Sandomierskiej, mogli poznać historię, tradycje, obyczaje i język lasowiaków. I jakie były te obyczaje, takie najbardziej pani zdaniem ciekawe dla nas współcześnie? Najbardziej spodobały się hafty lasowiackie, to w jaki sposób panie lasowiaczki, które, no gdzie tak naprawdę grupa ta nie była grupą bogatą, ponieważ lasowiacy żyli z lasu, żyli w lesie, ale starały się panie jak mogły, żeby ich stroje, zwłaszcza te odświętne, były piękne, posiadały motywy kwiatów, a później nawiązywały już do motywów takich geometrycznych, troszeczkę do motywów serca, czyli tego miejsca, które biło dla nich i lasu. Czy w takim razie podczas tych warsztatów będzie można nauczyć się przynajmniej podstaw tego stylu haftowania? Tak, będzie można nauczyć się i haftu, będzie można posłuchać prelekcji, będzie można zobaczyć, jak panie lasowiaczki, czy jak młodsze już pokolenie kobiet, które w tym hafcie lasowiackim odnalazły swoją pasję, jak te panie haftują, jak będą pokazywać tym najmłodszym to swoje dziedzictwo. A co robili panowie lasowiacy? Panowie zajmowali się wyrębem lasu, zajmowali się kowalstwem, zajmowali się wyplataniem koszy. Bardzo często na zdjęciach można zobaczyć parę lasowiaków i pana, który ma na głowie kapelusz wyplatany ze słomy. Tym się właśnie też zajmowali panowie. Czy będą warsztaty tego rodzaju wyplatania, na przykład kapeluszy ze słomy? Ze słomy nie, ale będą warsztaty wyplatania z wikliny w centrum w Rudniku nad Sanem. Czyli też ta robótka, nazwijmy to, którą zajmowali się lasowiacy. A co sprawiło, że zdecydowaliście się państwo rozpocząć, domyślam się, cykl tak naprawdę taki festiwalowy, bo skoro to pierwszy, no to będą kolejne. Tak, to jest pierwszy festiwal. Jest to taki troszkę projekt pilotażowy, ponieważ chcemy się przekonać, co sprawdzi się i co przyjmie się w naszej świadomości współczesnej, ponieważ kultura lasowiacka jest dość starą kulturą, starą tradycją i nie do końca zrozumiałą dla wszystkich. Dlaczego się zdecydowaliśmy? Może ten festiwal został zorganizowany też na wzór Festiwalu Dziedzictwa Kresu, który organizujemy jako samorząd województwa już od kilku lat. Ten festiwal pokazuje tradycję, kulturę, historię grupy etnograficznej kresowiaków, która zamieszkiwała obszar od Jarosławia po Lubaczu, nawet tutaj zachodziła na obszar Sanoka. I chcemy tak naprawdę uhonorować też drugą grupę, która jest nietypową grupą, ponieważ wytworzyła własną nazwę właśnie lasowiacy. To jest jedna z nielicznych grup, która ma swoją własną nazwę, która przyjęła się już w tradycji i historii. Festiwal już trwa. Co w ciągu najbliższych dni będzie można zobaczyć, w czym wziąć udział? Już dzisiaj zapraszamy najmłodszych do Miejskiego Domu Kultury na półkolonie Lasowiaczek Ci Ja, podczas której w ciągu tak naprawdę 3 dni, bo to będzie dzisiaj, jutro i pojutrze, czyli poniedziałek, wtorek, środa, podczas której dzieciaki będą właśnie mogły poznawać historię, obyczaje, tradycje lasowiaków, uczyć się na warsztatach kulinarnych, uczyć się na warsztatach właśnie haftowania, będą również warsztaty z tworzenia kwiatów z bibuły, czyli to, czym zajmowały się panie lasowiaczki. Zapraszamy we wtorek na rodzinny spływ kajakowy rzeką Łęk. Zapraszamy również na działania, które będziemy realizować w lesie, na ścieżkach przyrodniczych, ponieważ, tak jak wspominałam, las był tym miejscem lasowiaków, w którym żyli, z którego czerpali z natury. W czwartek zapraszamy do Leżańska, do Muzeum Ziemi Leżańskiej, gdzie odbędą się warsztaty zabawkarskie ze zwiedzaniem muzeum, czyli warsztaty stworzenia rzeczy, zabawek z drewna. A czy są jakieś takie charakterystyczne zabawki lasowiackie? Ptaszki, które ćwierkają z drewna, wózki, takie zabawki dla dzieci, dla dziewczynek właściwie, koniki. To są takie charakterystyczne zabawki. Jeszcze teraz są oczywiście malowane. Czeka nas też koncert. I w ogóle jakby muzyka lasowiacka okazuje się też kwitnie nadal, bo Władysław Pogoda w jazzie. Tak, tak. W sobotę 28 zapraszamy na Błonia w Stalowej Woli i o 19, właściwie od 17 zaczynamy lekcję tańca lasowiackiego. Będą występy zespołów tutaj naszych lokalnych, lasowiaczki, górniacy. Będzie również właśnie Władysław Pogoda w jazzie z Pawłem Steczkowskim w roli głównej o 20:30. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem była pani Wioletta Rejman. Dziękuję bardzo. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz w Trójce przed południem wyjątkowo utalentowana artystka, 10-letnia Martyna Gruca z Konclowej w Małopolsce, jest najmłodszą polską stypendystką Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami. Dziewczynka, która urodziła się z niedorozwojem rąk, maluje w ten sposób od 3 roku życia i robi nieprawdopodobne postępy. Pod artystyczne skrzydła wziął ją pochodzący z tego regionu malarz Stanisław Kmiecik, który również tak tworzy swoje obrazy. Moja ostatnia praca to jest białe drzewo namalowane farbami. Jego listki są białe, namalowane patyczkami do uszu i mają też różowe kwiatki. I są na tej pracy dwie postacie, które trzymają parasol. Skąd w ogóle pomysł, żeby coś takiego namalować? Co cię zainspirowało? Mam piękne widoki z okna i to jest moja inspiracja na co dzień. Gabriela Gruca, mama Martynki. I jednym najdziwniejszą rzeczą dla mnie, która jest, to jak coś namaluję, popatrzy, czy z daleka to wygląda też dobrze. Ja tak na początku nie wiedziałam, o co chodzi, a wytłumaczyła mi to tak, że z daleka widać to inaczej i z daleka jak coś jest ładnie, to z bliska jeszcze lepsze. Kmiecik Stanisław, jestem członkiem pełnoprawnym malarzy, którzy malują ustami i nogami. Mieliśmy taki plener malarski śladem cerkwi, które są na liście UNESCO. No i w Brunarach się spotkaliśmy na ławce. Zaczęliśmy rysować, Martynce się to spodobało i tak zostało. I zrobiliśmy taki mały eksperyment. Rysowaliśmy razem. Malowaliśmy na zasadzie odbicia lustrzanego. Ten sam temat. I Martynka po prostu instynktownie, zdaje się, bo była tak mała. Brała te same kolory, które ja. No i wyszły fajne prace i pokazaliśmy tą jedną z tych prac w związku i było pytanie, która praca z kogo? No i mój szef nie zgadł. Więc jak nie zgadł, to Martynka została stypendystką. Używam farb akrylowych, olejnych, maluję często też pastelami. To jest większa frajda w tym, że się maluje kolorami i że można się tymi pędzlami bawić. To w ogóle nie jest trudne, to jest tak jak zabawa. Jak się ktoś rodzi bez rąk, tylko z nogami, z głową i z głową na karku przede wszystkim, to sobie radzi jak potrafi, też i zębiskami, bo mój dentysta to jak mnie widzi, to chce uciec na koniec świata, bo mam zęby połamane od pędzli. A nogi są dopełnieniem tego wszystkiego, bo tutaj chodzi o wszystko razem, no a przede wszystkim o serce, o pomysły, to jest po prostu nasze życie. No i skoro nie mamy rąk, to nasze stopy są tak sprytne, że sobie potrafimy coś namalować. To jest jedno z moich marzeń, żeby zostać już doświadczoną malarką i żeby już obrazy coraz lepiej wyglądały i żeby moja pasja nie znudziła mi się. Sam proces tworzenia jest terapią przede wszystkim. Leczy psychikę, bo malowanie i proces tworzenia jest bardzo przyjemny. Marzenie, jakie bym miała, żeby się spełniała, żeby robiła to, co ona chce. Na pewno wybierze to, co będzie najlepsze. Do Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami należy niemal 800 osób z ponad 70 krajów, z czego 25 twórców to Polacy, a materiał przygotowała nasza reporterka Monika Chrobak. W czasach pandemii chyba najlepiej radziły sobie kina kameralne, przy których w wielu miejscach Polski działają dyskusyjne kluby filmowe. A jednym z nich jest DKF Zbyszek w Sokołowie Podlaskim. Z Katarzyną Hardej, koordynatorką programu filmowego klubu, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Dyskusyjne kluby filmowe mają się całkiem nieźle. Jak jest w wypadku Zbyszka? Zbyszek też ma się całkiem nieźle. Działamy od zniesienia lockdownu. Staramy się spotykać regularnie i wykorzystywać ten czas, który jest nam teraz dany. Mam nadzieję, że nie będzie zaraz ponownie zabrany. Oglądamy najlepsze filmy z największych festiwali. To klub z długą już tradycją i historią. Kiedy to się wszystko zaczęło? Nasz klub filmowy Zbyszek powstał w 1967 roku. I rok, i nasz patron nie są bez znaczenia, bowiem w 67 roku zmarł Zbigniew Cybulski i to na jego cześć. Także od 67 roku działamy i mamy się chyba dobrze. Poza tym macie też swój festiwal. Tak, kiedy w Sokołowskim Ośrodku Kultury przygotowaliśmy obchody 50-lecia DKF-u naszego, powstał pomysł na zorganizowanie festiwalu. Ideą tego festiwalu jest promocja polskiego kina, artystycznego głównie. Na tym się skupiamy. No i taki festiwal ma też szansę już niedługo odbyć się w tym roku. Tak. Po dłuższej przerwie wracamy z festiwalem i mamy nadzieję, że uda nam się go zorganizować w październiku tego roku. I już teraz zapraszamy. Oczywiście, jak to bywa w dyskusyjnych klubach filmowych, promujecie nie tylko polskie artystyczne kino, ale również kino zagraniczne. W sierpniu pokazywany był chociażby głośny film Berlin Alexanderplatz, a co w najbliższych planach? W przyszłym miesiącu, dokładnie 29 września, pokażemy Aidę, głośny film. Głośny tytuł, bo on się znalazł wśród pretendentów chociażby do Oscarów. No i też dodajmy, no, z wątkiem polskim, bo to koprodukcja wielu krajów, ale również Polski. Historia, którą znamy, masakra w Srebrenicy. Tutaj w tym filmie jest opowiedziana z perspektywy tytułowej Aidy, która jest tłumaczką w wojskowej bazie ONZ. Nie jest ani cywilem, ani wojskową osobą, jest gdzieś pośrodku i znalazła się w tej strasznej sytuacji wojennej. No i tak się składa, że ten pokaz DKF-owski łączy się z wrześniową oficjalną premierą tego filmu w polskich kinach. Tak, pokazujemy Aidę, można powiedzieć, że to jest pokaz premierowy, na który serdecznie zapraszamy, bo to będzie zdecydowanie jedyny pokaz tego filmu w Sokołowie. A co byś powiedziała o sokołowskiej publiczności? Jacy to są kinomani? Mamy stałych bywalców, publiczność otwarta na kino artystyczne, na kino niełatwe i ciekawa przede wszystkim nowości. Dzięki DKF-owi mogą zobaczyć repertuar, którego by nie zobaczyli w kinie sieciowym, więc warto przychodzić na nasze spotkania. A te często są wzbogacone o prelekcje przed filmem, spotkania z gośćmi, dyskusje, tak? Nawet nie często, ale elementem każdego naszego spotkania jest prelekcja. Prelegenci przyjeżdżają do nas z całej Polski. Udaje nam się zaprosić reżyserów, scenarzystów czy innych twórców oraz aktorów. Byli ostatnio Jan Jakub Kolski ze swoim filmem Ułaskawienie, był Krzysztof Zanussi z filmem Eter, przyjeżdżają też młodsi twórcy filmów krótkometrażowych, dokumentalnych i mam nadzieję, że spotkamy wielu takich twórców na naszym październikowym festiwalu. Z Katarzyną Hardej z dyskusyjnego klubu filmowego Zbyszek w Sokołowie Podlaskim rozmawiał oczywiście Ryszard Jasiński.